سورة تور درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. سورة التور شروع شو سورة التور فترتيب دو قرآن الكريم كي دو پنزوستم نمبر دي او پس دو سورة الزارياتنا لکلی شوی دي او اسماني ترتيب سرا شپگ او یایم نمبر سورة دي باسمانی نزولی سرا او پس تالیف لا میم د سجدینا نازل شوی دی. ربط د دې صورت د مخکی صورت سرا ار کله چې په مخکی صورت کې او فرمایل اسمان منګه جوړ کړی دی نو دلته د دې خبرې ذکر کوي چې یوم تمور السماء مورا فاغرز چې لاړ بشي اسمان پتلو سره نو الته جوړېدل د اسمان دلته ختمېدل د اسمان نو د دې وجه نه ورسره یو ځای راوړو او متصلې راوړو. دویمه وجه مخکې صورت کې وفرمایل چې کومه وعده تاسو سره کیږي هغه رشتون کې ده انما توعدون لصادق. نو دلته په اووم نمبر آیات کې فرمایي چې څنګه تاسو سره کومه وعده شوې ده دا رشتونې ده دغه رنګې د عذاب واقع کېدل او راتلل چې کوم دی نو دا راتلونکي دي. نو فرمایي ان عذاب ربک لواقع نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. درېمه وجه مخکې دعوه د توحید نو دلته فرمایي چې توحید سبب د نجات ګرځي توحید سبب د کامیابی ګرځي. داود صورت داود صورت پریوتل د عذاب وقوع د عذاب ان عذاب ربک لواقع او داود توحید کوي اتیشتم نمبر آیات کې او اتسلوی ختم نمبر آیات کې. والتور شاهد دی کوی تور هغه کوی تور چې الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته پاغې هم کلام شوی و الله تبارک وتعالى ورته وحی کولا نو فرمای چې والتور شاهد دی هغه غر د کوی تور هغه وحی سوا د هغې ذکر سوره طه کې دولسم نمبر آیات کې فرمایلی شوی دی. کله چې راغی موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى ورته وفرمایل انی انا ربک فاخلع علیک زستا ربم وباس خپل پڼې خپل پیزار لرا انک بالواد المقدس توا یقینا ته په کند پاکه کګه وګه کې وانا اخترتک او منګه چون کړی دی تعالی را فاستمع لما یوحا نو وکې د هغه ته چې وحی کیږي تا ته حکم کیږي تا ته اننی انا الله یقینا زچې ما الله ایم لا اله الا نشته دې کارساز مگر یو زو انا زو فاعبدنی نو زما عبادت وکا واقیم الصلاه لذکری او ودرو مزلره د پاره دو یادول زما. نو آغا کوی تور چې الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام له پیغمبری هم ورکړه او دارنګ الله تبارک وتعالى ورته خپل حکم عمر او لېګو نو د دې وجنا فرمای شاید دی غرد کوی تور په دې باندې چې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وحی کړی و کتاب مستور او کتاب لیکل شوی د دې کتاب لیکل شوی نه مراد قران کریم هم کې دی شي د دینا چې څومره آسماني کتابونه دی غټول ته کې دی شي او دا رنگ لوحی محفوظ کې چې د الله تبارک وتعالى په لوحی محفوظ کې کم کتاب فروت ته چې د قران په شکل کې او هغه تیم مراد دی و کتاب مستور او کتاب لیکل شوی فی رق منشور په صحیفو خورو ورو کې چې هغه لیکل شوی دی والبیت المعمور او شاید دی کور آباد هغه کور آباد چې دا غینه مراد بیت المعمور چې د هم اسمان د فاسا کم بیت المعمور نه چې پرشتي طواف کوي او په حدیث کې راځي چې اویا زره پرشتي دا غینه طواف کوي او چې کله دغه پرشتي طواف وکي بیا تر د قیامت پورې دا غی نمبر ناراضي ا بیت المعمور الله تبارک وتعالى چې څنګه پس مکه باندې د خپل بندګانو د فاره زید عبادت او د الله د اطاعت او د الله د تابعداري او مرکز ګرځول دي دا رنگي الله تبارک وتعالى پاس په اسمان کې نو اسمان د فاس هغه بیت المعمور نو هغه مراد والبیت المعمور او اکور آباد والسقف المرفوع او بعض علماء کرام ته مراد بیت الله مخلی والسقف المرفوع او چت اوچت چت اوچت نه مراد یا خو هغه چت چې د دنیا د پاسه کم د اسمان چت ده یا هغه چت چې د اسمانونو د پاسه دا الله تبارک وتعالى د عرش چې کم چت ده نو یاته نه هغه مراد ده السقف المرفوع هغه چت اوچت والبحر المسجور درياب دکشوي اغه درياب وګورا چې الله تبارک وتعالى څنګه د مخلوق د فائدو د فاره کاغه دنیایي درياب ته دلته مراد شي چې د دنیا کم درياب دی نفاقي کې وګورا س قسم له مخلوقات ژوند تیري او دا رنگ د انسان د پاره وګورا پاغي کې سمره سمره پیدا الله تبارک وتعالى خودي دي او دارنګ د الله قدرتونو ته چې الله تبارک وتعالى داسې قدرت لرون کړي چې داغه په قدرتونو کې او داغه په اختیاراتو کې سوچ او فکر انسان له فکر دی نو دا گواهی ذکر شوی د سده پار ذکر شوی دا گواهی د دې د پار ذکر شوی چې کسو کې انکار کوي چیرې د دنیا په شا باندې س نتیجه رو نما کېدو ولا نه دا ناغه د خپل خیال چې کم دی د ځان سره کی دی دی گواهی ته وګورئ دا گواهی د دې د پاره شو چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب د رب ستا چې دی هغه واقع کیدون کی دی نو چې سمره الله تبارک وتعالى عظمت وال ذات دی نو داسې عظیم ذات داسې عظمت وال ذات نه پکارو چې ناپرمانی نه وي شوی ورنا په ناپرمانه کولو باندې دا الله تبارک وتعالى عذاب با باغه چا باندې واقع کیږي چې غي دا الله تبارک وتعالى د حق دین او د حق قران او د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې نه انکار کو نو آیا نن د چا طاقت شته ها چې ځان د دې عذاب نه بچ کی کم عذاب چې واقع کیدون کړي ما له من دافع نبوی دی لره څوک دفع کوونکی څوک شته چې دفع کی څوک شته چې د عذاب بند کی د دې ولی د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې کم حکم شي او عذاب مقرر شي که د دنیا تمام طاقتونه یو ځای شي د الله تبارک وتعالى د طاقت مقابله نشي کولی صرف چې الله تبارک وتعالى غوبو ته وي وراوریږي او زمکه ته وی راو خټ کې غد نوح علی السلام په قوم باندې صرف د اوبو د وجې نه په دنیا کې وګوره بغیر د نوح علی السلام د کشته نه نو ټول خلک چې کم دی نو تباش او که غټ نه غټ طاقتونه دي تاسو په ملکونو کې وګورئ چې یو صرف د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو عذاب راشي په یو ملک باندې کا د زلزلې په شکل کې او کنا اغا د سیلاب په شکل کې او کنا هغه د مرض په شکل کې لکه څنګه چې 2019 کې کرونا رااله نو دا غي مقابله وګوره بیا تمام دنیا چې کم دی نو چرته کولی شي دا الله تبارک وتعالى عذاب څوک د پکولی شي دا خود دنیا دا نشي د پکولې چې دل اختیار او طاقت ولکړي هلته بسي ولا سود وخبي بسړي ولاړي او نه دا چې کله تمام ا طاقتونه د سره شي د الله تبارک وتعالى د قوت او د طاقت نو دیل د پکون کې څوک نشته چې غنيست یا بدا خیالي چې یاره د عذاب بسوک د فکرې شي ا هغه تغړ غړ سيزونه چې الله تبارک وتعالى حکم کوي نا برا غرزيږي نو پرمای يوم تمور السماء مورا هغه ورځ چې لړ بشي اسمان پتللو سره دا د الله تبارک وتعالى حکم دی تر سو فوری چې دا حکم د الله تبارک وتعالى چلیږي او کمه فوری الله تبارک وتعالى حکم دی دا چت محفوظ ولاړ دی او چې کله د الله تبارک وتعالى حکم وشي دا محفوظ او دا مضبوط چت چې کم دی الله تبارک وتعالى وی دا الله تبارک وتعالى په حکم سره بدې لاړ شي. مقصد دا د څه د پاره دا خبرې مونږ ته کوي چې دنیا حقیقت پیژنې د دنیا په دې مجازي ژوند باندې دومره په دوکه کې پریونه ځئ چې د هغه څیز نه ځان غفلت کې وغورځوئ چې بیا سبا انسان د هغې دپاره هر څومره د خپل ځان ملامته کوي هغه ملامتیا چې کوم دی نو پیدا به نه ورکوي الټه ملامتیا ځان له عذاب دی او د عذاب واقع کیدل او د عذاب سکل هغه ځان له عذاب دی نو ځکه وایي روان بشي غرونه په روانې فویل یومئذ للمکذبین نو علاقت دی په دغه ورځ باندې د فاره د درغجنو نن خو د دغې ورځې د عذاب نه وتسير الجبال سيرا دا یاد پاتې وتسير الجبال سيرا او روان بشي غرونه په روانې دو سره لکه څنګه چې سوره قارعه کې هم فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش هلته یې داسې ورکړي ته به وایي چې دا هغه وړی رنګ شوي لکه څنګه چې د ډینډت په مخ کې باندې هغه وړی ریشه ریشه چې کوم دی ځان ځان له تار تار ځي دا مضبوط غرونه چې کوم دی چې نن ښکاري دا مضبوط غرونه به چې کوم دی روان شي پتلو سره او ډینډت کړی بشي یعنی زری زری بشي د الله تبارک وتعالی د حکم مخ کې د چا مضبوطوالي چرته کار ورکوي فویل یومئذ للمکذبین نو علاقت دی په دغه ورځ باندې د پاره د درغجنو نن خو د دغې ورځې د عذاب نه د امن هغه لار نه اختیاری چې د دغې عذاب نه د امن لار دی اختیار کړی وي الټه د دروغو نسبت ورته کوي چې قیامت په کلی قیامت نه څوک راغلی دی نو د داسې درغجنو دپاره به په دغه ورځ باندې تباهي د دې په برخه باندې شي نو وی فرمایل فویل یومئذ للمکذبین علاقت دی په دغه ورځ باندې دپاره د درغجنو اوس د تخی دا درغجن څوک دي الذین هغه کسان هم فی خوض یلعبون چې دی په عبسو کې لوبې کوونکي دي یوم یدعون الی نار جهنم دعا په هغه ورځ چې ټیله به ورکولی شي دی ته په اور کې ټیله دا خلک چې د دنیا په ژوند باندې دی په دوکه کې پراته او صرف د دنیا ژوند دی د حقیقت لټولو دپاره یعنی په دې کې د حقیقت لټولو لپاره سوچ او فکر نه کوي چې د دنیا د ژوند د حقیقت څه دی نو که حقیقت یې پیژندلې وي نو دی به د ټوکو د لوبو نه خو چې کوم سړی حقیقت نه پیژني دا داسې دی لکه چې دنیا کې دی ټوکې او لوبې کېدی نو د لوبو او د ټوکو څه نتیجې انسان ته څه پیده بیا وروسته میلاویږي پیده خو نه میلاویږي نو دغه رنګې د دنیا د ژوند چې کوم دی نو دا په ټوکو باندې مه اخله ورنا کم دروغجن چې دي کم مکذبین چې دي د هغې دا کار دی چې دنیا ته ژوند ته د لوبو او د ټوکو دپاره استعمالوي نو په هغه ورځ باندې چې ټیله به ورکوي دی لره پرشتې په اور د جهنم کې ټیله نو ورته به ووایي هذه النار التي دا د اور هغه کنتم بها تکذبون چې وایي تاسو په دې باندې دروغ ویونکي پرشتې به د ذلت او بیزتۍ په شکل په ټیلو ټیلو جهنم ته ټیلی دا هغه اور دی چې تا دنیا کې د دې تکذیب کوو اوسې منې او که نه منې نو ورته به وفرمایي افسحر هذا آیا جادو دی دا ام انتم لا تبصرون یا یی تاسو چې نظر مو نه لګي پیغمبرانو تا خود دی خبر پا درکولو تاسو د جادوګر نسبت کو چې پیغمبر بوی یره دا کتاب د الله تبارک وتعالى دی او په دې کتاب کې د دې خبرې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی چې اورز داسې را روانه ده چې هغه ایمانی به حساب کتاب کیږي. نو تاسو به دغه کتاب ته او دغه د پیغمبر بیان ته او پیغمبر ته د جادوګر نسبت کو. نن درته د جادو نسبت کول په مشاهده کې رال پته درته ولګېده چې تا کوم شي ته جادو وای اوس به ورته څه نسبت کوي. نو ځکه یو پرمله افسحر هذا آیا جادو دی دا ام انتم لا تبصرون یا یی تاسو چې نظر مونږ لګي اوس سترګې کاڼۍ شوې سترګې دې کار کوي که نه کوي ودې لیده حقیقت اس لوها. نو دننه شی دی تا فصبرو نو که صبر کوی او لا تصبرو یا تاسو صبر نه کوی سواء علیکم برابر ده په تاسو باندې انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدله درکیږي تاسو هغه چې وای تاسو کوم عمل کوو. اوس ورته وردن نشا چې تا وی یره د قیامت حساب کتاب پکې چار اوسته دی او ستا دا جنتونه او دا محلونه او دا اور او دا سکورټی او دا گرمی او دا تفش او جهنم او جنت دا چرته. نو اوس ورته دننه شه چې تا کم سیست د دروغو نسبت کو اوس که ته صبر کوې او که نه کوې تاله به د خپل عمل بدله درکیږي. یعنی مقصد دا چې هغه ځای چې تا دروغجن ګڼو نن تا حقیقت د هغې وپېژندې چې واقعي دی را قرآن کریم چې کومه خبره کړې وه پیغمبر چې موږ ته کومه خبره کړې وه پرختیا شوه. والتور شاهد دی غر د کوی تور په څه باندې یعنی شاهد د وحی د کوی تور چې خپل پیغمبر ته الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته کړې وه. وکتاب مستور او کتاب لیکل شوی فی رق منشور په صحیفو خورو ورو کې. والبیت المعمور او شاهد د کور آباد. والسقف المرفوع او چت اوچت. والبحر المسجور او دریاب ډک شوی. ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در ربستا خامخا واقع کیدونکی دی. ما له من دافع نبوی دی عذاب لرسوک دفع کوونکی. یوم تمور السماء مورا په هغه ورځ چې لاړ بشي اسمان په تلو باندې. وتسیر الجبال سیرا او روان بشي غرونه په روانېدو سره. فویل یومئذ للمکذبین نو هلاکت دی په دغه ورځ باندې دپاره د درغجنو. الذین دا درغجن هغه کسان دي. هم فی خوض یلعبون چې دی په عبسو کې لوبې کوونکي وو. یوم یدعون په هغه ورځ چې ټیله به ورکولی شي دی ته. الی نار جهنم اور د جهنم ته. دعا ټیله هذه النار التي داد ور آغا كنتم بها تكذبون چه وی تاسو پا دیبانه دروغ ویون کی. افسحر هذا آیا دا جادو ده ام انتم لا تبصرون یا یی تاسو چه نظر مونه لگی لکستر گیو غڑوا پتا دا تو لگی دا اس لوها دننه شای دیتا فصبرو نو که صبر کوی او لا تصبرو یا صبر نکوی سواء علیکم برابر دا پتاسو بانده. انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدله درکیږي تاسو ته هغه چې تاسو کوم عمل کوئ.